विवेक वो भक्तृत्व है विवेक के लिए। कोशो विवक्षित विवेक तदना भक्तृत्व इति भक्तृत्वमेव पुंसोस्ति भोज्यत्वं नमनागपि काश्याभिप्रायतो वनस्य भुज्यते एव न भोक्तृता। पुंसो भक्तृत्वमेव अस्ति न मनागपि भोज्यतम भोज्यतम मनागपि न काश्याभिप्राय से अनस्य भक्तृ भोज्यता एव न भक्तृता। अनस्य प्राणस्य प्राणस्य भोज्यता न भक्तृता। पुंसस्तु भक्तृत्वं न भोज्यतम साक्षित्वम् इत्याद् भक्तृत्व का तो साक्षित्वम् पुंस चेतन तो साक्षी है भक्तृत्व भोज्यत्वं साक्ष्यत्वं एक साक्ष्य बाकी साक्ष्य अनस्य का था प्राणस्य। अस्तु ईदृग विवेको जागृतेव किमिति सप्तपुरुष गतिर ई शंका हुई थी ऐसा विवेक न जागृत अवस्था में हो जाएगा। सप्तपुरुष के पास गमन क्यों नित्य संकीर्णत्वात् संकीर्णत्वात् अशक्य स्यात् प्रबोधे भक्तृभोज्ययोः कर्तुं विवेकतो तो या कर्तुं विवेको तो यातः सुप्तं पुरुषमादरात् प्रबोधे भक्तृभज्ययोः संकीर्णत्वात् विवेक कर्तुम अशक्य स्यात् अतो सुप्तम पुरुषम आदरात् आतः विवेक कर सुप्तम पुरुषम आदरात् यातः याति यातः या प्रापणत है लौट लगा रहेगा। हाँ वो तो ठीक है लौट लगा रहेगा होता है ना यातः। हाँ वो तो ठीक है लौट लगा रखा प्रयोग है जाते हैं गए अर्थ नहीं। और आउट करेंगे तो अयात अयाताम हो जाएगा अयात अयाताम हो जाएगा। अवग्रह तो निकल सकता है किंतु नहीं बनेगा अयात नहीं बनेगा। विवेक कर्तुम भोज्यो विवेक विवेक अशक्य कर्तुम अशक्य अर्तुम अशक्य के साथ विवेक अशक्य कर्तुम ऐसा प्रयोग होता है। विवेक अशक्य कर्तुम अशक्य कर्तुम अशक्य भवति विवेक अशक्य भवति कर्तुम अशक्य भवति। विवक्षित कार्य गौरव द्योतनार्थम आदरात इत्युक्तम यही विवेक करने के लिए आदर के साथ गए परिश्रम करके यह तो स्पष्टता इत्यादि तत्राह पूरा पिछले शंका के कहा जागृत काल में सब विषय की स्पष्टता है जागृत काल में विवेक होना चाहिए। तस्माद् यद्यपि सान्निध्यं प्राणादीनां प्रजागरे संकीर्णत्वान्मिथस्तेषां दुःशकं तद्विवेचनम् यद्यपि प्राणादीनां प्रजागरे सान्निध्यं मिथ संकीर्णत्वात् तेषां तद विवेचन दुस्सकम् तस्माद् उसके पास आदरा तस्माद् गए। यद्यपि सान्निध्य प्राणादि सब कुछ है जागर में, किंतु मिथ संकीर्णत्वात् तेषां विवेचन तद विवेचन दुस्सकम्। यद्यपि इत्यादि तत्शब्दार्थ विवरणम्, यद्यपि इत्यादि तस्माद् किदा यद्यपि है तथापि उसके पास गए संकीर्णत्वात् तथापि यद्यपि इत्यादि तस्मात् संकीर्णत्वात् विवक्षित तस्माद् युक्तम सुत्त पुरुष गमन अर्थ करना। स्वापे भी सांकर्य साम्यात् कुतो विवेकाधीश सुश्रुति में भी तो सौ तो सांकर्य आत्मन थी आत्मन प्रोषितत्वात् भोगोस्मै न प्रयुज्यते उदासते किलः सुप्ते देवताः करणैः सह। आत्मनः प्रोषितत्वात् अस्मै भोग न प्रयुज्यते अखिलः देवताः करणैः सह सुप्ते उदासते व्यापार हित है। भक्तिकरण सहित अधिष्ठात्री देवता नाम सुप्ता उपसंहाराद असांकर्यात् तत्र विवेक सौकर्यम। भक्ता करण करण इंद्रिय सहित इंद्रिय के सहित अधिष्ठात्री देवता नाम इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता नाम सुप्त उपसंहाराद सुश्रुति काल में व्यापार हित है, इसलिए असांकर्यात् सांकर्य नहीं है। तत्र विवेक सौकर्य विवेक के सरलता है। आत्मा प्रोषित प्रवास है मेरा प्रवास में तो वहाँ आत्मा ये देहादि को छोड़ करके स्वरूप में सता समय तथा संपन्न भवति प्रवास में गया। सुप्ता भुक्ता उपसंहार हेतु महाजागृति थी जागृत भोग प्रयुक्तस्य कर्मणः प्रक्षया तदा शेरते कर्णान्यस्य सह भक्त्रात्मनात्मनि। तदा जागृत भोग प्रयुक्त से कर्मण प्रक्षयात् अतर भोक्त्रात्मना सह करणानि अस्य करणानि सेरते आत्मनि सेरते भोक्ता आत्मा के साथ कर्ण सो आत्मा में शुद्ध आत्मा में एक होते हैं कर्म समान होने से। हाँ उपाधि के आत्मा जीव तदा सुप्तो आत्मनि अज्ञाते परस्मिन् आत्मनि शेरते तो अज्ञात परमात्मा में एक होते हैं क्योंकि अज्ञान रहता है। गार्ग्येष्ट आत्मनोपि तत्र उपसंहारात् न भोग प्रसति इति आशंका हो क्यों गार्ग्य ने जिसको आत्मा माना प्राण वो प्राण का भी तो परमात्मा उपसंहार हो जाएगा भोग की प्राप्ति है ही नहीं इति आशंका है। प्राण इति प्राण एकस्तु जागर्ति भोक्तायो गार्ग्य सम्मतः प्राणेन रक्षनिति प्राणेन रक्षनिति च तथोदर्के प्रवक्ष्यते। एकस्तु प्राण यो गार्ग्य सम्मत भोक्ता जागृति प्राणे रक्षण इति च तथा उदर के प्रवक्षते श्रुति कहती प्राणे न रक्षण अवयम को लालम आगे भी कहेंगे। इसे प्राणे के जगता रहता जो भोक्ता गार्ग्य सम्मत भोक्ता प्राण यो गार्ग्य सम्मत भुक्ता प्राण स एकस्तु जागृति, वो जग रहता है, इसे उसके नाम लेने पर वो उत्तर देना चाहिए। तत्र मानमः प्राणेन रक्षन, प्राणेन रक्षन अवरम कुलायम, शरीर को रक्षा करता है, इति उत्तरत्र तस्य स्वापे अनुपसार भक्ष्यते, आगे कहेंगे अनुपसार नहीं होता है। तत्र श्रुति अंतर में दूसरे श्रुति कहते प्राण प्राणाग्नय इति स्पष्टं तथा नस्तमित श्रुते अश्रांत प्राण एवा तो जागर्त्यत्र दिवानिशम्। प्राणाग्नेव एतस्मिन् पूरे जागृति स्पष्टम तथा अनस्तमित श्रुते, अनस्तमिता देवता शीर्ष अनस्तमिता देवता प्राण को कहा, अशांत प्राण एव अत अत्र दिवानिशम जागृति, शांत नहीं होता है प्राण, बहुत श्रुति है। प्राणाग्नेव टीका में एतस्मिन् पूरे जागृति श्रुति इममेव अर्थक अर्थमः न व्यथते न ऋष्यति शेष अनस्तमित देवता कह करके कहा प्राण को इत्यादि वाक्यादपि शापित से उपसार नहीं न उपसरती, उत्तमान फलम उपसरती अश्रांत प्राण एक जागृति अत्र देह में। प्राण से सदा जागरे लब्धम अर्थमः, हमेशा रहता है तो क्या होगा, यथा यथा जागृत अवस्थायां भक्ता प्राण पुरा भवत स्वप्ने पेश तथैवास्ते बुद्धा चेत् बुध्यतामयम्। यथा प्राण भक्ता जागृत अवस्थायां पुरा अभवत स्वप्ने पेश तथैवास्ते बुद्धा चेत अयम बुद्ध्यता, यदि बुद्धा है तो जगना चाहिए, स्वप्न सुश्रुति भी लेना है। ठीक है, मैं स्वप्ने पीत्यपि न शाप समुच्यते, स्वप्न सुश्रुति भी होए यदि बुद्धा है तो जगना चाहिए। प्राणस्य असुप्तस्य शापे संबोधन शब्दा श्रवणात् न भक्तृत्व इति सिद्धांति का अभिप्राय, प्राण असुप्त है स्वाप में संबोधन शब्द श्रवण नहीं किया इसे भुक्ता नहीं, किंतु पूरा पीछे कहते इति अयुतम प्राण चंद्रमा स्वर भेदात, प्राण जगत नहीं चंद्रमा का नाम लिया प्राण क्यों जगेगा, प्राण चंद्रमा स्वर भेदात तस् चंद्र नाम भी संबोधनात् अप्रतिबोधो न अचेतनत्वाद, इति आशंका, भुक्ता जो प्राण वो अचेतन उनसे नहीं जगा, ये बात नहीं, उसका नाम नहीं लेकर चंद्र के नाम लिया, चंद्र नाम अभी संबोधना तो अप्रतिबोध, अन्य के नाम से अन्य क्यों जगे, अब चंद्र नाम से अप्रतिबोध न कि अचेतन, इति आशंक्य प्राणस्य इति प्राणस्य इंदोस तथा चापा त्रियन्नात्मा आविष्कृतो यतः ऐक्यमुक्तमतः प्राणो बोध्यते चंद्र नाम भी। यतः त्रियन्नात्माविष्कृतो प्राणस्य इंदु तथा चापम, प्राण इंदु चंद्र और तथा जल त्रियन्नात्माविष्कृतो ऐक्यमुक्तम त्रिनात्माविष्कृतो यतः प्राणस्य इंदुत्र अपांच ऐक्यमुतम, अतः चंद्रनाम भी प्राण बुध्यते जगाया जाता है, चंद्रनाम से प्राण एक ही त्रिनात्माविष्कृतो, त्रिनात्मा जो कहा गया उस समय यतस्य प्राणस्य आप शरीरम ज्योतिरूपम असुचंद्र, शरीर हो गया ज्योतिरूप चंद्र हो गया करण इत्यादि में यह ऐक्य कहा। अथापि कुतः चंद्रनाम भी रेव संबोधन प्राणस्य सर्वात्मत्वाद आदित्यादि नाम भी तत्संभवाद, इति आशंका बृहन्ति। तो प्राण तो सर्वात्मक है, तो चंद्र नाम से क्यों लिया, आदित्यादि के नाम तो संभव है। बृहन्नित्येवमादि संतु चेहोपलक्षण अनुत्तदेवता नामना सामर्थ्या तद्ग्रहोथवा। बृहन्नित्यादि नामादिनि यह उपलक्षण संतु अथवा अनुत देवता नामना सामर्थ्या तद्ग्रह, अनुत देवता नाम उपलक्षण और सामर्थ्या तद्ग्रह अथवा अथवा सामर्थ्या तद्ग्रह ये नाम से ग्रहण किया चंद्रादि बृहदादि एकादश में यह इति संबोधन वाक्य होती। यह उपलक्षण संबोधन वाक्य बृहन इत्यादि ने उपलक्षण संतु अतस्तर भी संबोधितवान। उपलक्षण कौन से सौ का नाम बोला समझ लेना, एक हो गया। दूसरा है यदवा संबोध्यमान प्राणस्य सूत्रीक्याद तत्सामर्थ्याद अनुत सूत्रावयवादि इत्यादि नामना चंद्रनावत ग्रहा तेरभी संबोधितवान। पहले तो हो गया उपलक्षण होने से अन्य नाम भी ग्रहण करना, अन्य नाम भी अन्य नाम से संबोधन किया। अथवा संबोध्यमान होता है प्राण, प्राण हिरण्य गर्भ रूप है और तत्सामर्थ्याद वही हिरण्य सूत्र क्या तत्सामर्थ्याद अनुत जितने सूत्र के अवयव अन्य आदित्यादि सूत्र के अवयव सूत्र के एक होने से उसका नाम जब लिया तो सूत्र के अवयव आदित्यादि नाम का भी ग्रहण आ जाएगा। चंद्र नाम वत ग्रहात चंद्र नाम के समान आदित्यादि नाम का भी ग्रहण हो जाता है। इति ग्रह तेरपि संबोधितवान, आदित्यादि नाम से भी संबोधन किया सामर्थ्यात। कैसे हुआ, पहला क्या हुआ, पहला कुछ विचार नहीं कर उपलक्षण बृहतादि चंद्र का नाम लिया, ये उपलक्षण हुआ सब का नाम हुआ। अथवा चंद्र के साथ प्राण का नाम, चंद्र नहीं प्राण का हिरण्य गर्भ है वही प्राण चंद्र के साथ एक कहा था तो सामर्थ्यात यदि सूत्र का नाम हुआ प्राण का तो उसके अवयव आदित्यादि का भी ग्रहण हो जाएगा, तो सबसे ग्रहण किया सामर्थ्यात। अतः सब के नाम लेने पर भी नहीं जगा, इसलिए वो प्राण जो गार्ग्य अभिप्रेत भोक्ता आत्मा नहीं है। चंद्र नाम भी संबोधनम प्रसाद्य तत्शब्दा श्रवणाद तद अभूतृत्व यथा जागृत अवस्थायाम इत्यत्र उत्तम उपसंहति। नहीं कुछ विशेष नाम लेने से हो गया, कुछ नाम ले लिया तो उसका अवयव नाम है, अवय नाम से कुछ नाम ले लिया वही रहने कर वो कौन से सामर्थ्य तो अन्य नाम भी ग्रहण समझ लेना। वो इतने ही है सूत्री में प्राण नाम लिया तो हिरण्य गर्भ प्राण एक होने से प्राण के नाम से हो जाएगा, जो कि नाम और शुभ से में कोई आपत्ति नहीं। चंद्र नाम भी संबोधन प्रसाद्य शब्द नहीं श्रवण से अभूतृत्व यथा जागृत अवस्था में था ऐसे नहीं सुना। यदि यदि भोक्ता भवेत प्राणो जागृत शब्दम आगतम अश्रोष्यत स न चेत भोक्ता नाश्रोष्यत उपलादिवत। यदि प्राणभूता भवेत जागृत शब्दम आगतम अश्रोष्यत स नचेत भोक्ता न अश्रोष्यत उपलादिवत, भोक्ता नहीं है नहीं सुना पत्र की जैसे। सचेत ना अश्रोष्यत न भोक्ता स्याद, अच्छा इसका अन्वेष ना अश्रोष्यत न चेत ना अश्रोष्यत स भोक्ता न सचे न अश्रोष्यत न भोक्ता। जो पहला हो गया यदि प्राण भोक्ता भवेत जागृतवत आगतम शब्दम अशोष्यत। आगे स न चेत भोक्ता न शोष्यत जुद्या है, न चेत अशोष्यत न भोक्ता, ऐसा नहीं हो। जो श्रवण नहीं करता है तो भोक्ता नहीं है, यदि भोक्ता होता सुनता, यदि नहीं सुना तो भोक्ता नहीं है। सच्चे न अशोष्यत न भोक्ता सियाद, इसका अनुय करना। श्लोक में तो नचेत भोक्ता न शोष्यत, भोक्ता नहीं तो नहीं सुनने का, ऐसा नहीं, नहीं जो सुना तो भोक्ता नहीं, यदि भोक्ता होता सुनता, नहीं सुनता है तो भोक्ता नहीं है। संबोधन शब्द श्रुतेर अभोक्तृत्व इत्यत्र शंका करते हैं। संबोधन शब्द नहीं सुनते प्राण अभोक्ता क्यों? ननु सुप्ते पिपुंस्यस्मिन् बोधित संस्वनाम अभिः भोक्तैव भुत्स्यते शब्दम् न तो भोक्ता परो जड़। ननु पुंसि सुप्तेपि अस्मिन् अस्मिन् पुंसि सुप्तेपि स्वनाम भी बोधित भोक्ता एव बोध्यते शब्दं बोध्यते न तु परो अभोक्ता जड़। अभोक्ता जो जड़ वो तो शब्द श्रवण नहीं करेगा, भोक्ता तो श्रवण करेगा नाम लेने पर। यद्यपि यद्यपि जागरम हित्वा सुप्ते पुंसि विवेकार्थम तय उपगति रुचिता। जागर छोड़ के सुत्त पुष्प में गए ठीक है, तत्र जो भोक्ता है वह संबोधित स्वान भी तब्द सोचती। जो भोक्ता है उसका नाम लेंगे तो वो शब्द सुनेगा, न अभोक्ता जो भोक्ता नहीं वो तो श्रवण नहीं करेगा। तस् अचेतन तो आता, वो तो भोक्ता जो नहीं अचेतन है। तथापि न इष्ट विवेक धी, तो फिर इष्ट विवेक ज्ञान नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? कथमित तत्र नैवा तो विवेक सुत्थित को नोर्द्वोर नार्गीय पक्ष से विशेषावधते सदा अजात सत्प्रभिप्रेत ब्रह्मण प्राग प्रमाणतः। भोक्ता एव भुत्स्यते शब्द न तो अभोक्ता पहले कहा, अतो को अन्योर द्वयोर उत्थित इति विवेक न स्यात्। जग जाने पर अभी कौन यज्ञ प्राण यज्ञ भोक्ता यज्ञ कौन विवेक कैसे होगा, नहीं होगा। यहाँ तो पूर्व पिछन पर सिद्धांति का नैव गार्ग्य पक्ष से विशेषावृते तदा गार्ग्य पक्ष जो विशेष है वो अशुभ प्राण अजात शत्रु अभिप्रेत ब्रह्मण प्रमाणतः प्राग अजात शत्रु अभिप्रेत जो ब्रह्मण विशेष अजात शत्रु अभिप्रेत ब्रह्मण गार्ग्य पक्ष से विशेष आवृत्ति अजात शत्रु अभिप्रेत ब्रह्म की अपेक्षा गार्ग्य पक्ष में विशेष है प्रमाणतः विशेष होता है पहले प्रमाण के पहले कैसे दृष्टादपि विशेषात प्रमाण के पहले भी विशेष है गार्ग्य पक्ष अजात शत्रु पक्ष ब्रह्म की अपेक्षा न भोक्तृभोग्य विवेक काश्य गार्गिष्ट आत्मनर उत्थिति संशयाद पूर्वशी कह नहीं बात तो विवेक सद उत्थित कौन है दोनों में कौन जगा ये तो संशय होगा। संशय निरसन परिहार करते नैव गार्ग्य पक्ष में विशेष है गार्ग्येष्ट प्राणस्य काशिष्ट आत्मन सकाशाद यह विशेष काशिष्ट आत्म से पंचमी है काशे तो ब्रह्मण विशेष है सदा व्यापृततम वही सदा व्यापृत है गार्ग्येष्ट प्राण तस्य प्रबोधात प्रागपि प्रमितत्वात् प्रमाणत प्रागपि प्राग प्रमाणत प्रमित प्रमितत्वात्। प्रमाण तो विशेषतः है इसे अजातशत्रु अभिपेत ब्रह्म से गार्ग्य पक्षस्य विशेषावधते प्राक प्रमाणतः प्राक प्रमाणतः प्रमितत्वात् प्रमाण से पहले निश्चित है अजातशत्रु अभिप्रेत ब्रह्म की अपेक्षा गार्ग्य पक्ष जो प्राण उसे विशेष अवधान किया सदा अलुप्त शक्ति व्यापार युक्त है। अजात सत्व अभिप्रेत ब्रह्मतर जीव तो ब्रह्मात्मा एक होता है और गार्ग्य पक्ष प्राण का व्यापार रहित नहीं व्यापार चलता है। गार्ग्यष्ट प्राण से काशिष्ट आत्मन सकाश विशेष विशेष क्या सदा व्यापृतत्व प्राण में तस्य प्रबोधात् प्रागपि प्रमित निश्चित है। प्राण उत्थाने शब्दाश्रवण अयुगात प्राण उत्थाने शब्द हाँ शब्द का आश्रवण नहीं होगा होता शब्द सुनकर जगना चाहिए। यदि शब्द श्रवण कर जग जाता पानी पे शान उपपत्ति शान भोगता प्राण पहले जगता था नाम लेने पर जगा नहीं फिर हाथ से हिजा कर जगाए। इसका अर्थ यदि प्राण होता हाथ हिलाने के पहले जग जाना चाहिए नहीं जगा तो वो भोगता नहीं है। विशेष अवधारण में वह दर्शेती विशेष अवधारण या अनवधारण अवधारण चाहिए नहीं नहीं चाहिए क्योंकि पहले कहा ना गार्ग अभिप्रेत पक्ष में विशेष अवधारण है योनस्तमित योनस्तमित एकोत्र भागाद्यस्तमये मृतः इंद्रो सपत्नो देहश्च नाम रूप समावृत यो भागादि अस्तमये एकः अत्र अनस्तमित अमृत इंद्र सपत्न अवधेयश्च नाम रूप समावृत नाम रूप से आच्छादित है इंद्र अमृत है वागादि अस्तमय अनस्तमित वागादि लेने पर अनस्तमित यो अनस्तमित कहा सोलह अत्र सुप्ति अवस्था में तत्र हेतु अमृत विशेषांतर में इंद्र प्रतिपक्ष भावात ऐश्वर्य काशिष्टे पिछाद तो प्रतिपक्ष विरुद्ध न होने से काशिष्ट आत्मा तो ऐश्वर्य भी रहेगा। तो फिर ऐश्वर्य जो कहा इंद्र वो प्राण में गार्ग्य अभिप्रेत प्राण में लेना काश अभिप्रेत में तो इंद्र तो है ऐश्वर्य है इसलिए विशेषांतर में अवधेहश्च अवधेहश्च इंद्र असपत्न अवधेह असपत्न अवधेह का अवधेह कौन से गार्ग्य के लेना चंद प्राण से आप शरीर में कथन करने से उत्ते तस्य अवधेहत्ववत् काश्याभिष्ट आत्मन न तदेहत्व काश्याभिष्ट जो आत्मा है वो अवधेय नहीं है प्रमाण अभावत नाम रूपाभ्याम सत्याभ्याम प्राणश्चन्न सत्यनश्चन्न का नाम रूप सत्यम ताभ्याम एत चन्न श्रुति में आया नाम रूप सत्य है उससे प्राणच्छन्न है किंतु नैव आत्मा सत्य सत्यमिति श्रुते इति अपरम विशेषम वो सत्य से सत्यम कहा नाम रूप सत्य ताभ्याम एत चन्नम ये तो चतंत्र प्राण सत्य कहा चन्नम और ब्रह्म को सत्य से सत्यम कहा वहाँ नाम रूप सत्य ताभ्याम एत चन्नम प्राण भी सत्यम कहा वहाँ वहाँ सत्य प्राण को लिया अब ब्रह्म को तो सत्य से सत्यम नाम रूप के द्वारा प्राण से ढका गया और प्राण भी सत्यम अब वो जो ब्रह्म है सत्य से सत्यम कहा तो इसलिए वो आच्छादित नहीं नाम रूप से प्राण सत्य ढका गया। त्रिविधम जगत व्यापितम प्राण सूक्तम स्मारयति प्राण भी जगत व्यापक है देश का सर्वत्र अध्यात्म आदि अध्यात्मादि अखिलं विश्वं संव्याप्य समवस्थितः ओतम प्रोतम जगद्यस्मिन् नरनाभिनिदर्शनात् अध्यात्मादि अखिलं विश्व अध्यात्मादिभूत आदिदैव संव्याप्य ओत समवस्थित यस्मिन् जगत् ओतप्रतम् अरनाभि निदर्शनात् यस्मिन् जगत् ओतप्रतम् अरनाभिने अरनाभि दृष्टान्त दिया तत्र मानो ओतम् प्रतम् सविश्वं संव्याप्य स्थित इति यथोत्तम रूपम आत्मने अपि संपादम जो सर्वव्यापक है प्राण सर्वव्यापक है उत प्रत्यय आत्मा भी तैसे घट गया है स्मारित अध्यात्म आदि नहीं तत्व तो न विशेषाधिगति पर अभी व्यापक कौन प्राण व्यापक आत्मा भी तो व्यापक इतिहाशंक स स्व्यापार आरूढ़ इत्यादि भाष्यार्थम प्राण व्यापार से युक्त है कुर्वाण कुर्वाण स्तुमुलं शब्दं स्व्यापारमशेषतः कुर्वाण एव स्वप्नेपि प्राण आस्ते प्रबोधवत् तुमुलम शब्दम कुर्बान स्व्यापारम अशेषत कुर्बान एव स्वप्ने भी प्राण स्वप्ने भी प्रबोधवत आस्ते कुर्बान एव स्व्यापारम स्वप्न सुश्रुति में अपने व्यापार करता रहता है शब्द करता है जागरादपि स्वापे प्राण प्रयुक्त शब्द से अधिक दर्शनात् प्राण का अधिक है तुमुलम इति विशेषण न केवलम शब्दमेव कुरुते किंतु सर्वमेव व्यापारम स्व्यापारम अशेषम युवनस्थमित श्रुति दिया यह शब्देन उपक्रमाद अतः तत्शब्द स स्वप्ने पीते अपि साप संग्रह अपि साप संग्रह के लिए प्राणस्य उक्त विशेषणवत स्वाप्य अवस्थाने भी तस्य तदा भोगाभाव तत्र भूत्रंतर उपगमाद इति आशंका ऐसे विशेषण वाला प्राण स्वप्न में रहता है किंतु उसका भोग नहीं होता वहाँ दूसरे कोई भोक्ता होता है उपगम स्वीकाराती आशंका न च भोक्तरंतर प्राणाद गार्गेण यहाभ्युपेयते तत्काले भिन्न काले वा प्राणाद अन्यस्य भोज्यतः न च गार्ग्येण प्राणाद भोक्तृन्तरं तत्काले भिन्नकाले वा अभ्युपेते प्राणाद अन्यस्य भोज्यतः प्राणस्य अन्यस्य भोज्य है भोज्य होने के कारण सुषुप्ति काल में अन्य काल में कभी भी प्राण से अन्य भोक्ता नहीं गार्ग्य मानता है यह इति प्रकृतम स्वापग्रहण तत्र हेतु तत्काले भिन्नकाले वा अन्यस्य प्राणाद अन्यस्य भोज्यत्वात् प्राण से भिन्न से भोज्य है भोक्ता तो केवल प्राण है इसलिए अन्य में प्राण गार्ग्येण प्राणाद भोक्त्यंतरम यह न अभिपेयते एक वाक्य हो जाएगा आगे हेतु तत्काले भिन्न काले वह प्राणाद अन्यस्य भोज्यतः जागरण स्वप्न किसी काल में प्राण से अन्य से भोज्य है यह इति प्रकृत साप तत्काल हेतु हुआ तस्य भोक्तृत्वे फलितम प्राणी भोक्ता है तस्माद् अवश्यं बोद्धव्यं बोध्यं साक्षाद् उपस्थितं प्राणेन बुद्धिरूपत्वात् दाह्यं दग्धाय था दहेत। तस्माद् यथा दग्धा दाह्यं दहेत तथा प्राणेन अवश्यं साक्षात् उपस्थितं बोध्यं बोधव्यं बुद्धिरूपत्वात्। प्राण बुद्धारूप है, साक्षात् उपस्थितं बोध्यं अवश्यं बोधव्यं। यथा दग्धा दहन करते अग्नि उपस्थित करते सन्निकर्ष उपस्थितम, जो सन्निकर्ष है उसको ग्रहण करेगा। बुद्ध्यम बुद्ध हो और सन्निकर्ष नहीं तो ग्रहण नहीं होगा। तो बुद्ध्यम सन् उपस्थितम उपस्थित सन्निकर्ष तस्य अप्रतिबंध साक्षात साक्षात उपस्थितम। साक्षात उपस्थित मतलब सन्निकर्ष से अप्रतिबंध, सन्निकर्ष है उसका कोई रुकावट नहीं। विषय तो विषय को जानना चाहिए, बुद्धा है तो प्राप्ते विषय शक्त से कार्यकर्ते दृष्टान्त दायम। विषय प्राप्त होने से समर्थ है तो कार्यकर होगा। अस्तु तरी प्राप्त शब्द श्रुति तत्रह, तो प्राप्त शब्द का श्रवण करें किन्तु न च श्रवण किया न चाशो बोध्यमानोपि प्रत्यबुध्यत नाम तत् प्राणो भुक्ता ततः सिद्ध सनामा प्रतिबोधनात्। न च असौ बुध्यमानोपि तत् नाम प्रत्यबुध्यत ततः प्राण उपभोक्ता सिद्ध सनामा प्रतिबोधनात्। अपने नाम को नहीं सुन पाया अपने नहीं सुने अभोक्ता है। तत् न तन्नाम न प्रति अपत्य बुद्ध्यत प्राण अपने विषय को ग्रहण नहीं किया। विषय क्या है? नाम है। असो बुद्ध्यमानोपि तत्नाम न प्रत्यबुद्ध्यत उसका विषय शब्द उसका नाम उसको ग्रहण नहीं कर पाया, इसे भूत अभूता सिद्ध हुआ। परिशेष सिद्ध मत प्राण अभूता अभूता इति चेद तस्य स्वनामग्रहणं संबंधाग्रह कृतम न अनात्मकृत अनात्मत्वकृतम इति शंका करते हैं। अपना नाम ग्रहण नहीं किया, नाम के साथ उसका संबंध का ग्रहण नहीं होने से अप्रसिद्ध नाम लेकर के बुलाया अनात्मत्वकृत इति न स्वाख्या विशेष संबंधा ग्रहण आचेन बुद्धवान अग्रहा संभवा नैवं सर्वज्ञ देवतायत। स्वाख्या विशेषस्य संबंधस्य अग्रणा चेत न बुद्धवान। स्वाख्या नाम नाम विशेष के साथ संबंध अग्रणात बुद्धवान न बुद्धवान इति चेत सिद्धांतिकत नैवम अग्रह संभवात अग्रह संभवे। क्यों? यत देवता सर्वज्ञ देवता सर्वप्राण देवता सर्वज्ञ है, अग्रह कैसे होगा? अपने स्वयं अपने में और नाम का हाँ नाम और नामी प्राण में हूँ। जैसे चैत्र है वो चैत्र नाम लिया उसका नाम लिया चैत्र नहीं लिखा दूसरे कुछ कह दिया तो उसका नाम के साथ उसके संबंध ग्रहण नहीं हुआ। हाँ नहीं जो समय चैत्र है चैत्र यहाँ नाम क्या है वह प्रसिद्ध नाम नहीं लिया ना बृहत पांडवास सोम नाम लिया प्राण शब्द नहीं कहा तो बृहत पांडवास जो शब्द है वो शब्द के साथ अपना संबंध इसे ग्रहण नहीं हुआ तो इसे क्या ये तो सर्वज्ञ है अज्ञान कैसे होगा। देवता है न संबंध आग्रह, संबंध का आग्रह देवता को नहीं होगा, सर्वज्ञ तो आदम। संबोधन नामाग्रह तत्कृत अनात्म तो दोषस्य तुल्य स्वादिष्ट आत्मनोपि इति संकते, कहते तुम्हारे जो आत्मा तुम मानते हो वो भी सर्वज्ञ है, वो भी तो जगह नहीं जो नाम से बुलाए। संबोधन नाम का आग्रह तत्कृत नामा तत्कृत अनात्म तो दोषस्य, नाम ग्रहण नहीं करने से क्या हुआ, वो भी अनात्मा हुआ। जैसे प्राण गार्ग्य अभिप्रेता प्राण आत्मा, संबोधन नाम ग्रहण नहीं करने से अनात्मा हुआ। नामाग्रहश्च नामाग्रह कृत अनात्म दोषश्च, जैसे गार्ग्य अभिप्रेत प्राण आत्मा में तुल्य तदिष्ट आत्मन अभी, तुम्हारी इष्ट आत्मा तो वहाँ था तो नामाग्रहण क्यों नहीं किया, और नहीं उनसे अनात्मा भी होगा। तत्पक्षे भी तत्पक्षेप्यग्रहो दोष तुल्यश्चेदिति चोद्यते नैवं कृत्स्नाभिमानित्वा देकदेशानहं कृतेः। तत्पक्षे भी तुल्य दोषश्चेत् चोद्यते, सिद्धांत कहते नैवं कृष्णाभिमानित्वात् एकदेश अनहंकृते, हमारे जो आत्मा है तो कृष्णाभिमानी संपूर्ण ब्रह्मांड, एकदेश में उसका अहंकार है ही नहीं प्राण से, प्राण में काश्येष्ट आत्मन सर्वस्विन कार्यकरण समुदाय अभिमानित्वात्, कार्यकरण समुदाय सौम्य अभिमान, तद एकदेश प्राणमात्रे, प्राणमात्र केवल करण मात्र है, तो अभिमान नहीं, तदभात नामाग्रहणम न तो अभौतृत्वात, वो अनात्म होने का नहीं थे न नैवम, इसको स्पष्टीकरण करते हैं। एतदेव दृष्टान्त ने साधयति अंगुल्यादि अभिमानोक्तो, अंगुल्यादि अभिमा अंगुल्यादि अभिधानोक्तो नहि तद्वान् प्रबुध्यते कृष्णदेहाभिमान्येवं नैकदेहाभिमानभुक्। अंगुल्यादि अभिधानस्य उक्तौ नहि तद्वान् प्रबुध्यते, अंगुल्यादि का वाचक शब्द लिया तो अंगुली वाला जग जाएगा, अंगुली का नाम लिया तो क्या अंगुली आदि का वाचक सत्य नहीं, तद्वान प्रबुद्धते एवं कृष्ण देहाभिमानी एक देहाभिमान भूक न, एक देहाभिमान भुगते थे एक देहाभिमान भूक, एक देहाभिमान लेने प्राणादि शब्द उसको नहीं ग्रहण किया, एक देह से कृष्ण अभिमानी चौबीस प्राण क्या भाई हाँ वो प्राण जो है व्यष्टि में भी प्राण अभिमानी है, जो प्राण है व्यष्टि आत्मा समष्टि आत्मा सब है, और यहाँ अवय बिल्कुल विलक्षण है, वहाँ समस्तता सब को लेकर के व्यष्टियों के समष्टि रूप प्राण, और यहाँ सब कृष्णाभिमानी है, उनसे कृष्णाभिमानी संपूर्ण उसमें अध्यस्त है, अध्यक्ष उनसे अंगुली और देह के लिए अंगुली का नाम लिया तो व्यक्ति नहीं बढ़ा, वहाँ प्राण का के सब जो एक देवता उसका ही विस्तार इतने है, वहाँ क्या है वस्तुतः तो देवता का इति सत्ता और प्राणी की सत्ता समान सत्ता का, उनसे उसका विस्तार रूप है, और यहाँ ब्रह्म और कार्यक्रम संघात में उसका इसे विस्तार नहीं है, इसलिए यहाँ जैसे प्राण और देवता में अवयव विभाव है इसी प्रकार यहाँ नहीं है, तो इसमें इतने नहीं कह करके कह रही क्या वो अभिमानी अंगुली अभिमान का नाम लेंगे तो व्यक्ति जगता नहीं, तो प्राण हो गया एक देश, क्योंकि ब्रह्म का ब्रह्म प्राण कार्य करण संघात सब सर्वात्मक है, उसका प्राण एक देश हुआ। और यहाँ हिरण्यगर्भ का नाम वो हुआ नहीं, उसमें भी आया था चंद्र का जो नाम लिया, चंद्र भी प्राण का वाचक है, एकत्व है। वो बृहत पांडवास जो है वो भी चंद्र का विशेषण है, वो चंद्र का चंद्र और प्राण एकत्व क्या श्रुति में अत्यंत सब एक माना त्रिनात्म सृष्टि में आया। और यहाँ यदि एकत्व कहेंगे सर्व इधर एकत्व कहे तो एक अध्यस्त आरोपित के अभाव से एकत्व है, जहाँ सर्वम कलविदम ब्रह्म वहाँ एकत्व है एक का अभाव करके बाध समानाधिकरण, वहाँ जो एकत्व है बाध नहीं होकर के एकत्व कहा। दोनों एकत्व एकत्व भी क्या है, एकत्व कहा क्योंकि प्राण रूप से सब एक है, वो भी प्राण है ये भी प्राण सब है एकत्व, तो एकत्व था वहाँ, इसलिए अवयव का कथन नहीं कर सकते। चंद्र भी प्राण रूप है, और वो जहाँ कहते समष्टि प्राण अभिमानी है हिरण्य गर्भ सारे व्यष्टि प्राण को मिला करके, तो सारे प्राण व्यष्टि भी प्राण का प्राण है, एक ही शब्द है प्राण, व्यष्टि समष्टि सबका वाचक है, किन यहाँ व्यष्टि समष्टि सबका वाचक इसे शब्द नहीं है आत्मा के लिए अनात्मा में। प्राण को सर्वज्ञ कहता है रहने का सर्वज्ञ है, मतलब सर्वज्ञ नाम का साथ उसका संबंध ग्रहण नहीं उनसे नहीं जगह कहते, वो तो देवता है असर्वज्ञ नहीं हो सकता है। ब्रह्म के लिए कहा सर्वज्ञ है किंतु कृष्ण अभिमानी है, एक दृश्य में अहंकार नहीं है। अभी सर्वज्ञ जो लेंगे तो ब्रह्म माया विशिष्ट को लेकर कहना पड़ेगा, शुद्ध चेतने में तो सर्वज्ञ नहीं, तो जो व्यवहार होता है सर्वज्ञ शब्द से माया विशिष्ट को लेकर के। कृष्ण अभिमानित्वात् एक देश अनहंकृत, एक देश में अहंकार नहीं कृष्ण में अभिमान है, किसका होगा हमारे विषय लेना पड़ेगा ईश्वर में। यथा हस्त पादो अंगुली इत्यादि नाम उक्त, हस्त पाद अंगुली कहेंगे मैत्र न उत्तिष्ठति, सर्वदेह अभिमानित्वेन तन्मात्र अभिमानित तन्मात्र अनभिमानित्वाद, केवल पाद अंगुली अभिमान नहीं, एवं काशिष्ट आत्मन सर्व कार्य करण अभिमानित्वाद, सारे सारे इंद्र अभिमानी होने से अंगुल स्थानीय प्राण मात्रे तद अभावात, प्राण हो गया अंगुल स्थानीय तन्नाम अग्रहणम, न तो अनात्मत्वात्म नहीं। अभी इसको संग कहते हैं चंद्र से भी प्राणी के देशत्वाद हुए ना, जैसे अंगुली आदि एक देश का चैत्र का, चंद्र भी तो प्राण का एक देश है, वो जो पूछा चंद्र से भी प्राणी के देशत्वाद, तनाम भी संबोधन है कृष्णाभिमानी सन उत्तिष्ठती उत्तिष्ठती, ये भी अंगुली दृष्टांत वहीं भी लग जाएगा, चंद्र भी प्राण का एक देश है, प्राण समष्टि देवता ये एक देश है, उसका नाम लेंगे तो कृष्णाभिमानी प्राण स न उत्तिष्ठति, यहाँ भी अंगुलियादि दृष्टांत लग जाएगा, दृष्टांत उपपत्ति आशंका प्राणस्य प्राणस्य तो समाप्तत्वात् समस्त व्यस्त वस्तुषु नात्मवत् स्याद संबोधस् तस्य सर्वाभिमानतः। यदि प्राण से तो समस्त व्यस्त वस्तु समाप्त सम्यक आप्त सर्वत्र स्थित है, आत्मवत असंबोध न तस्य सर्वाभिमानतः, प्राण से सर्वाभिमान है सर्वत्र व्यस्त समस्त सम्य सम्यक आप्त समाप्त। 25 गोत्ववत तस्य सर्ववस्तुषु प्रत्येक समाप्त, गोत्व जैसे एक गो में है से प्रत्येक में भी प्राण सम्यक आप्त है, अहमिति सर्वत्र अभिमान संभव है, आत्मन वैषम्य आत्मन से वैषम्य हुआ, चंद्र नाम उक्तोपि अग्रहणम अयुक्तम प्राणस्य, प्राणव चिदात्मनोपि पूर्णतया सर्वाभिमान सिद्धे बुधाबधु तुल्य, प्राण जिसे सर्वाभिमान हुआ सर्वत्र सर्वत्र बराबर है, चिदात्मा भी तो पुण्य है, व्यापक है, वो सर्वाभिमान सिद्ध होगा। तो बोध और अबोध प्राणमान जैसे इसमें भी बराबर होगा, इति आशंका है। बोधेति बोधा अबोधो उचिते नस्तः कूटस्थ ज्ञप्ति मात्रतः परायत्त प्रबोधो न ह्यप्यात्रोत्थानरवेरिव। यपात्रोत्थाद रवेरिव बोधा बोधो चिते नष्टः, चिते है कुटस्थ ज्ञप्ति मात्रतः बोधा बोधो नष्ट, यही मुख्य है। जो चिद रूप है कुटस्थ ज्ञप्ति मात्र है, उसमें बोध अबोध दोनों ही नहीं। ना परायत प्रबोध ही प्र बनाना पड़ेगा, परायत परायत प्रबोधयस्य, परायत प्रबोधयस्य पुरुषस्य नुहु अनुभव स ना परायत प्रबोध नर ही अपात्र उत्थाद रवेरिव। जलपात्र में जो उत्पन्न रवि की सूर्य के अनुसार और जल के अधीन है ना, इस प्रकार ये मनुष्य परायत प्रबोध ये जगेगा। 26 कूटस्थ ज्ञप्ति मात्रत्व, कूटस्थ ज्ञप्ति मात्र हो तो बोध नहीं होगा। कूटस्थ ज्ञाति मात्रत्व कथम ज्ञातृत्व तत्र परायत प्रबोध ना इति अमुख्यात्मा, अमुख्यात्मा में ही बोध सचक्षुरादि अधीन बोधवत्वात् न मुख्य चिदात्मा। चक्षुराधीन बोधवत्वात् जो बोध होगा अमुख्यात्मा है, मुख्य चिदात्मा नहीं है बोधा। तस्य ज्ञातृत्व प्रसिद्ध्यर्थो ही शब्द तो शब्द हुआ, तस्य जो परायत बोध में ज्ञातृत्व ही शब्द तू शब्द वा। सैव आत्मा मुख्यो नान्यो अस्तित्व आशंक्य, तो ही मुख्य आत्मा हुई होगा जो बोधाबोध वाला। इति आशंक्य अपात्र उत्थित रवेरिव। जलस्थाद आदित्याद मुख्यादित्यवत्, जल में स्थित आदित्य के विषय मुख्यादित्य भिन्न। इसी पर चैतन्य भाषात कूटस्थ बोधो अन्य अस्थि, चिदाभास बोधा से भिन्न है। ओम।